الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد ممكن لدي مدارسة لكتاب جيته عمدة الأحكام لشكان لك الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى في شبدا يا درس قمدا مشاش إن شاء الله نواجني ويتو أنباء وتوقج بزنهم زابا إن شاء الله طيب اليوم ترجلية بهذه أحاديث أنباء تمنقوت مشا زبيتية وأجيب كذبينيشا زايدي. كتك ملango باب دخول الخلاء والاستطابة. Tutarejelea baadhi ya hadithi ambazo tumeahidi kuwa tutazizungumzia kwa upana hii siku ya leo. Hadithi ya 14 an Abi Ayyuba al-Ansari rahimahu radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ثم تسلم قد كحديث أبو أيوب الأنصاري الله مرضي نسيما إذا أتيتم الغائط إكيوا mtaendea haja bimaana utakotoka naenda kufanya haja sawa fala tastaqbilu alqibla basi msielekee kibla bighaitin sawa kwa haja kubwa wala baulin sawa kwa haja ndogo unapokwenda haja ndogo au haja kubwa usielekee kibla wala tastadbiruha na wala msikipi kibla mgongo unapofanya haja kubwa au haja ndogo usikipi kibla mgongo walakin shariqu au gharibu bi maana ittajihu nahwa al-mashriq au al-maghrib lakini elekeeni upande wa mashariki au upande wa magharibi katika hadithi hii mtume sallallahu alayhi wasallam anakataza ikiwa kama mtu ataenda haja ndogo au haja kubwa akakidhi haja zake aliyakuwa ameelekea kibla au amekipa kibla mgongo sawa qala abu ayyuba anasema abu ayyub radiyallahu ta'ala anhu qadimna ash-sham tumewasili katika mji wa Sham na hapa ni kipindi walipofungua mji wa Sham na kuwa mji wa Kiislamu fawajadna marahidha tukakuta choo kama alivyosema almarahidu jam'u mirhad wa huwa almughtasal nafasi ya kuogea ndo mirhad nafasi ya kuogea wa huwa aidan kinaya عن موضعي التخلي لكن كانت كاي حديثي imekusudiwa sehemu za kukidhia haja hizi haja kubwa au haja ndogo sawa tunasema tulipowasili katika mji wa Shamu fawajadna marahidha tukakuta choo za Shamu qad buniyat nahwa al-Kaaba zimejengwa zinaelekea kwenye al-Kaaba bimaana zinatazama al-Kaaba bimaana zinaelekea kibla fananharifu anha bimaana najtahidu fil maili bi ajsadina an ittijahi al qiblati aw bi qadari al mustata' tukajitahidi kadiri na uwezo kujielekeza sehemu zingine ili tusikielekee kibla bimaana walipokuta hizo choo za Sham zinaelekea kwenye Al-Kaaba kibla, wenyewe wakajitahidi kadiri na uwezo waweze kukidhi haja pasina kuelekea wapi? Kibla. Kisha akasema wanastaghfirullah azza wa jal, na tukakuwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha tusamee madhambi yetu. Bimaana mima lau waqa'na fi mahdhurin shar'i, ikiwa kama labda tunaweza kuwa tumeenda katika au tumeingia katika mambo ambayo yanakatazwa na sheria labda. Wa hadha min tamami al-iman 'inda as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum, hii kuonesha ukamilifu wa imani waliokuwa nayo maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayeb, kisha hadithi nyingine ambayo tumerudi tena ndani, an Abdullah ibn Amr au ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala au radiyallahu ta'ala anhuma qala raqitu yawma bima raqitu bimana su'idtu sawa ala baiti Hafsa, nimepanda juu ya nyumba ya Hafsa. Na hapa wanasema wanaozoni Suud ibn Umar libaiti ukhtihi inma kana lihaja, kipindi alipopanda katika nyumba ya dada yake ilikuwa kwa sababu ya haja fulani ilimfanya yeye apande. Sio mtu akuja aseme kwa nini alipanda kule, alikuwa anataka kuchunguliana au kufanya nini, lakini alipanda kwa sababu ya haja fulani, sawa. Kwa anasema Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nilipopanda kwenye nyumba ya Hafsa faraaitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil ash-sham, nikamwona mtume sallallahu alayhi wasallam yuko anakidhi haja zake ameelekea Sham. Mustadbira al-Kaaba, amekipa au ameipa al-Kaaba mgongo. Ukisoma hadithi hizi mbili utasema labda zina mgongano. Hadithi ya kwanza mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mnapokwenda haja ndogo au haja kubwa msielekei, msikipi kibla mgongo au msielekei kibla. Katika hii hadithi ya pili Ibn Umar anasema nikamwona mtume yuko na kidhi haja zake ameelekea Sham, amekipa kibla mgongo. Sawa? Tayeb. Wanasema qad an aw qad anaqa Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu aw anhuma rahilatahu mustaqbila al-qibla. Siku moja Ibn Umar amesimamisha mnyama wake aliyokuwa nao akawelekeza kibla, bimana ukawa mbele yake hivi. Thumma jalasa yabulu ilaiha, kisha Ibn Umar akakaa akaanza kukidhi haja ndogo ameelekea wapi? Kibla, bimana mnyama wake huko hapa mbele, sawa. Afuna yeye yuko nyuma akakaa akakidhi haja yake ndogo aliyokuwa ameelekea kibla na yule mnyama yuko mbele yake, sawa. Faqila la akauli akaambiwa ya Aba Abdirrahman alaysa qad nuhiya an hadha, je hilo jambo alikukatazwa la kukidhi haja tunaelekea kibla? Qala bala, akasema ndio. Innama naha an dhalika fil fada, al fada bimaana matasa min al ard, kama kule kwenye madezeri au kule jangwani kule, sawa. Anasema jambo hilo la kukidhi haja limekatazwa kipindi mtu yuko jangwani, bimaana sehemu ambapo hakuna majengo, sawa. Fa idha kana bainaka wa baina al qiblati shay yasturuka fala ba's, ikiwa kama baina yako wewe na kibla kuna kitu ambacho kinakustiri, hakuna tatizo ikiwa kama utaelekea kibla, sawa. Ikiwa kama baina yako wewe na kibla kuna kitu hapa katikati kinakustiri, yani bimaana kinakuziwia, hakuna tatizo kuelekea kibla au kukipa kibla mgongo, sawa. Na ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alipokuwa anazungumzia masala hayo mwisho akasema القول الراجح نقول ambao ni rajih katika ya masala ya kuelekea kibla wakati wa kukidhi haja na kutoka kukipa mgongo akasema القول الراجح عندي في هذا او في هذه المساله قول راجح ambao ninayo mimi katika ya masala annahu yahrumu alistiqbalu walistidbaru fil fada ni kuwa ni haramu mtu kuelekea kibla au kukipa kibla mgongo akiwa sehemu ambapo hakuna majengo. Sawa, bimaana amesimama tu sehemu hakuna jengo akakipa kibla mgongo au akaelekea kibla, ndo haramu. Sawa, wayajuzu listidbaru fil bunyan duna listiqbal. Sheikh Ibn Taymiyyah anasema lakini kama ni choo ambayo imejengewa, sawa, inajuzu kukipa kibla mgongo lakini si kuelekea kibla. Sawa, lianna an-nahya 'anil istiqbal mahfudun laysa fihi takhsis, kwa sababu katazo la kuelekea kibla ni katazo ambalo limehifadhiwa na kuna takhsis. Kwa maana hakuna mtume akuhusisha kuwa inajuzu kuelekea kibla au alifanya kitendo ambacho ameelekea kibla. Sawa, wa nahyu 'anil istidbar makhsusun bil fi'li, lakini katazo la kukipa kibla mgongo imekuja haswa kunako kitendo cha mtume za sallama, kama gisa alivyosema Ibn Umar. Sawa, akasema kuwa mtume za sallama alikuwa anakipa kibla mgongo wakati alipopanda akakutana amekipa kibla mgongo. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen anasema inajuzu mtu kukipa kibla mgongo kama pako jengo. Sawa, lakini yeye aoni kukielekea kibla. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sawa, kwa anasema wa aidan alistidbaru ahwanu min alistiqbal. Sawa, vile vile kukielekea kukipa kibla mgongo jambo hili ni jepesi zaidi kuliko kukielekea kibla. Walihadha wallahu a'lam, Sheikh anasema na kwa ajili ya hilo Allah ndiye mjuzi zaidi, jaa at-takhfifu fihi fima idha kana al-insanu fil bunyan walafdalu alla yastadbiruha in amkan. Kwa anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kuwa falikuja wepesi katika hiyo masala, kuwa mtu kama pako jengo anaweza akakipa kibla mgongo. Sawa, lakini ikiwa kama ataacha kukipa kibla mgongo ni bora zaidi, kama itawezekana. Kama itawezekana kuto kukipa kibla mgongo ni bora zaidi. Lakini Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika fatwa yake sikuinukuu, lakini nimeisoma, yeye anaruhusu kukipa kibla mgongo na kukielekea kibla ikiwa kama mbele yako kuna kiziwizi baina yako na kibla. Mfano kama choo imejengewa, sawa, ina ukuta, inajuzu kukipa kibla mgongo na kuelekea kibla wakati wa kukidhi haja. Sawa, lakini ni haramu kama choo haikujengewa, bi maana ni sehemu tu pako wazi hivi, ukipa kibla mgongo au kukielekea kibla kipindisho na kwa nini ni haramu. Lakini bora zaidi ni mtu aweze kufanya nini, aweze kutengeneza choo yake hali ya kuwa imeelekea mashariki au magharibi, isikipi kibla mgongo au sielekee nini kibla. Kwa hiyo hii ndio nimekuwa nasema, inshallah nitarejelea ya masala katika darasa ambalo lilopita. Ama na neno lingine ambalo tumezungumzia tukasema alwabu, tukasema alwabu ni chombo cha kutawadhia, lakini si chombo cha kutawadhia. Alwabu ukweli ni kuwa almau yutawadhau bihi, ndo alwabu ni yale maji ya kutawadhia. Katika darasa lilopita tumesema kuwa ni chombo cha kutawadhia, lakini alwabu ukitia fasha kwenye wau ni almau yutawadhau bihi, ni yale maji ya kutawadhia. Sawa, kwa leo tutaishia hapa inshallah kwa sababu ya wageni. Tutaendelea darasa letu inshallah siku ya Jumatano. Subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.